मुझे इश्क से रहना था दूर, गम इसके बड़े जो है मशहूर, पर ये दिल है कि बिल्कुल माना नहीं, मुझे खींच कर देखो ले आया वही, जहाँ इश्क है बस इश्क है, हाँ इश्क है बस इश्क है। जो भिगा दे पूरी तरह।